mwana kuna mater day lutele amedari kumeso yeyo kode mandi yangu kodanimu kulutakena mameno maison mère kamba maison shekina benza muna tire sei tamatu taki wile ke mosi benu mosi kwa taki wile ke salu mama ye mama ni tuto tue ye mama ni tuto tue ni tuto tue mame ani tuto tue na kumbo wina baya ani tuto tue mama kukidi na ya ya kumbuka tata mandi yangu ye ni tuto tue mama ne Ani tuto tuto na nungo vina ba ya ya ya ya. Amikali degi santo de president kiangse, secretaire Mbaki Zongo, puta bango. Yeni tuto tuto, yeni tuto tuto na nungo vina. Yeni tuto tuto, yeni tuto tuto ni ti bolle. Aye yeni tuto tuto, yeni tuto tuto ni ti bolle. Yeni tuto tuto, yeni tuto tuto ni ti bolle. Makendele sose, aye aye ni tuto tue, la beka ni tuto tue, la beti simila ni tuto tue, ni tuto tue ya ye mama, ani tuto tue ya ye ya ye, Borodani, ni tuto tue ya ye mama, Serge Luapa, mwana Tokyo, mwana Papa Luapa, Serge Luapa. Yeni tuto tue, ni tuto tue, ni tuto tue, ni tuto tue, ni tuto tue, yeni tuto tue, ni tuto tue, ni tuto tue, ayaloni ni tuto tue, ni tuto tue, ni tuto tue, yeni tuto tue, ni tuto tue, ni tuto tue, ayaloni nuboloko, machonjine, Lucimba Bana, Bonzo Olivier, Christophe, Lorine, Cornela, Imre Bolon. Amayeli lukolo kuluka masimba Aporo kilo Nadeje mama na Petit Nyanze Kati mama na François Ye mama murime nye Ye mama murime nye Mama unagimo ye mama murime nye Mama Paita Mama unagimo ye mama murime Nitunte kwe mame Yesisi mutye mayelu ye Nitunte kwe mame Abebe mutye mayelu ye Nitunte kwe mame Mama na Kishake, Fani mama na Alfi Libane mangi duka kala ingango Mama na Arsene Elobe mangi duka kala ingango Papa koko ntima mama loriane Papa koko ntima mama loriane Mama buhuna kimoye nitunjote Epele jevoza nyefu Buhuna kimoye nitunjote Ukiwila kisa mpanga sumanza Mama nitunjote Mama irene mutema yata kini nitunjote Yata tiku kimpemba ya nitwe Womiseli na kukimpemba nitutote Yanzele talada ni nitutote Petiklo vise kina mahuku matadye Nitutotwe ya ye Ye nitutotwe Ya nitutote bolele Amame nitutote Nitutoto nitibolele Ye nitutotwe Nitutotwe nitibolele Amame nitutote Nitutoto nitibolele Ye nitutotwe Ni tuto tue, mame ya ya. Eh, kwa tena wali wobo, kawetela lebe kisimila yo lebe ngasa koma mumabwiri kinya singedi rosengedi lutela prosperi lenga yeya kode matiamu beta betela kama kongu yeya lindiana koma mumabwiri musele mbao amanse amanse amanse nga munumari famasi doname amanse nga sanitari amanse amanse amanse nga munumari amanse nga sulat bese doname wida bese nga ndekitiwe eh tela mamu makuisa mena tela poronilo porandre sone lutela ya pebu kimaza po Mama qui te le faut farma, on te ma papa et l'astro, tramotina. Y'a ma foi la cimetière.